بسم الله الرحمن الرحيم باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصات باب دې په بیان د وشتو د جمره عقبی کې د بطن الوادینا او دا چې په مکه مکرمه یې ساری هی د غست رفتہ ويكبر ما كل حصوات د هر گیټي سره الله اکبر بوي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويشتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمر عقبا من بطن الوادي دا غبطن الوادین دا غلط خوڑو اوشخو بادی شوی بی سبعی حصیات پو گیتو یکبر ما کل حصیات ار گیتی سر اللہ اکبر بیوی قال فقیل لہو الشیود تائن وناسا یرمونها من فوقها وی خلق وی دبر نولی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ وی هاگا دا والذی لا الہ الا غیره فاغذات من قسم وی چیغن بغیر بل الہ نشتا مقام الذی زیدو دریدو دا غشخص دے انزلت علیه سورة البقرہ بنا ذی ذکر شو پاغوی سور بقرہ حدیث کی فوائد یو دا چې جمر عقبہ بدا اختر پر رزونی او دا واجب دی وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا اگر دې کې مستحب دادی چې په بطن الوادی کې ودريږي اما کزان نغس طرف لکی او من اخي طرفنا او مخامخ شی عقبی او جمریتا او پووگی تنیونی وبه قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وقال اخبرنا ابن مسهر عن الاعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب حجاج يود خطبه په منبر الف القران كما الفه جبريل الف القران كما الفه جبريل اے تالیف د قران دا سی او کئ لک جبریل څنګه آیاتونه سورتونه رونی تالیف راجم کول ثوی ترتیب د آیاتونو سورتونو دا سی او السورة التي يذكر فيها البقرة ایو ایدا سو یا سورت چې هغه کې ذکر د بکری کې و سورت الی ذکر فی النساء او سورت چې هغه کې د زنانو ذکر دی و سورت الی ذکر فی آل عمران دا سوای قال دی وی فلقید ابراهیم فاخبرته بقوله و ایز ملاو شم دی ابراهیم سراب ما خبر ورکو پا قول دا حجاج فسب بہو اور ترین بدی ردیو خیری ازار کنزلیو کی وقال حدثنی عبد الرحمن بن یزید انہو کانا ما عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سرو فاتا جمرت العقب آغراغلیو جمر قبیتا فستبتون الوادیا نو بطن الوادی تر آغلی و فستا رضوها مخامخ شدویتا فرما هاوی وشترا من بطن الوادی د بطن الوادی نبی سب حشیات پو گیتو یکبر ما کل حشیات ار گیتی سر بی تکبیر وی قال فقلتو یا عبد الرحمن الناس ارمونها من فوق آخلقوی د بر نولی فقال هذا والذی لا اله غیره ودا قسم پا غزاد چې داغنا بغیر بل الله نشتا مقام دا غ شخص دی انزل علیه سورۃ البقره چې نازل کړي شی او پاغوی سورۃ البقره اې دا شان راغلی چې سورۃ البقره سورۃ آل عمران سورۃ نساء نو حجاج لا سوګ دی چې دی وای سورۃ التي یذکر فیها البقره پوښې په مقصد کنا اې د په وی صورت هغه چې د بقره ذکر دی نا دې صورت ته سورې بقره وای صورت ته سورۃ النساء وای صورت ته سورۃ آل عمران وای وبه قال حدثني يعقوب الدورقي قال حدثني ابن ابي زائد تا ها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلا ما لامش قال سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة دا سمو اي چې سورة بقرة وقت الصل حديث ابيانكو حديث بمثل حديث ابن مصر ارستو ده تعبیرت پر آغل جنا دا سی ثابت تی دے سوک دے چی دزان خبری کئی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا غندر بن شعبہ و بیهی قال حدثنا محمد بن مسنع بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت عن الحکم عن ابراہیم عبد الرحمن بن عزیلا انو حجم عبداللہ رضی اللہ عنہ دا حج کرو دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سر قال فرما الجمرہ تبیشتی و جمرہ بسوی حشیات فوگی تو و جعل البیت آئی ساری اچی دے ویشتن بیت اللہ گست طرف لو او منائی و عن یمینی ہی و قال هذا مقام الذی دازے دو دردو دا غشخص دے رضا اللہ حبیبم دلت و لارونزل علیہ سورة البقرہ وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير انه قال فلما تا جمرة لقبا قال شراغ جمرة قبيتا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو المحيات ابو المحيات ها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى اول لفظ له قال اخبرنا يحيى بن يعلى ابو المحيات عن سلمة ابن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله رضي الله عنه انه ناسا يرمون الجمرة ويخلق لجمرة من فوق العقبة دباس داقبي قال فرماها عبد الله رضي الله عنه من بطن الوادي اغد بطن الوادی نو وشتا ثم قال من ها هنا وید دی زینا والذی لا اله غیره فازات می دی قسم وی چی نشتا دی بن الاه بغیر داغنا رما حوشتی و دی زنا شخص انزل علیه سورة البقره چی پاغی سور بقره دا نازل کلی شوینا بابو استحباب رمی الجمرت العقبت یوم النهر راکبن مستحب دی ویشتل د جمر عقبی پرز دا اختر پسور لی دلابی پسور لی ویشتیوا و بیان قوله صلی اللہ علیہ وسلم و بیان دی قول دا نبی ریح السلام لتأخذو عنی مناسککم قام خواخ لیزدک ای زمان استاسو مناسک دا حج احکامات دیکی دلیل دا آغا چا چه سو کوئی مستحب دی چه سو کمیناتا پسورلی رسیدو نو پسورلی دی عقبولی اکا چا پیدر لارو نم جایزا دا اپا دی رستو رزو کی سنت دا دی چه پیدر نیولی او درې مورز لکی ساری گینو پسورلی یولی او زینی دا سی مذهب او دی امام مالک او دی امام شافی رحم الله امام احمد رحم الله وی مستحب دی چې په یوم النهر په دلونی اچھا چې کوم حال کې وشت نورمی صحیح کی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم جميعا عيسى بن يونس قال ابن خشرم اخبرنا عيسى بن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول جي فرمائے رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما كثر النبي عليه السلام يرمي على راحلته جمره ویشت پسورلی سورو پوخا یوم النهر پرزدلوی اختر ویقولو بی لتأخذو واخلی زمان مناسککم اغا احکام دا حج دے کئی یاد کئی مراد دا اخذ نددیز دا کولو یادونی فإني لا أدري ما لفتنشتا لعلي لا أحج بعد حجتي هذه كي ديشي زهج نكم پس دهج زمان چداره نو ديكي مانا حرسز دكي ديكي شارا و رخصت دوتا او ديكي شارا و چه وفات نزده ادی کی ودا غنیمت وګڼه راشي امور د دین زده کوي زکه دی حج ته حجۃ الوداع وی و به قال حدثني سلمت بن شبيب قال حدثنا حسن بن اعینا قال حدثنا معقل عن زید بن ابي انيس عن يحيى بن حسين عن جدتي ام الحسين رضي الله تعالى عنها قال سمعتها تقول اذا حججت ما حج کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حجۃ الوداع فريت ما قتلوا حين رمى جمرۃ العقبۃ کله چې وشته جمرۃ العقبۃ وان صرف او واپس شو دی ول راحلتي اي پخلي وخمان شورو اور سر بلال او صابر رضی اللہ عنہ ما احد ما يقود به راحلته یو ور سرا يقود راح کدی سر دای سورلی مخکنے نیولے وا والاخر بل راف صوبه پور تکڑے وخ پل جاما پسر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشمس دن ورنا اے لکه د چتره په شانې په جامه نیولې او چې الله حبيب د نور نه بچي قالت دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وینا ډیر بیا مې ته اورېدل چې وی ان امر علیکم عبد مجدع کا امیر کړي شو خلیفہ کړي شو پتا شو یو غلام مجدع چې دا اپو د غونه مګونه پرې کړي شي مجدع ده جدع اصل کې قطع توي چې اندام د ویخ نه کټ کې داغان دامونه کټ کړي شي ني حسبته غمان کوم په دې قال چې وي اسود تکتور يقودكم بكتاب الله تعالى او تاسو رواني د الله په کتاب کتاب الله باندې عمل کوي په دې باندې مشرکين فاسمعوا له واطيعوا نو د خبره قبوله کوي او تابعداري کوي او تاسو اختلاف مر او لای بغاوت مکوې د اسلامي بادشاه حاکم زکه د امت د خپل اختلاف سره ډیر نقصانات راځي او کفار او تفایده حاصلي و به قال حدثني احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلامه نبی ان ابی عبد الرحیم ان زید ابن ابی انیسا ان یحیی ابن الحسین ان ام الحسین جدته رضی اللہ عنہ قالت حججت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع و ایما حج کرو دا اللہ دا حبیب سر حجت الوداع فریت اسامہ و بلالا رضی اللہ عنہما ما کتلو دادوان صحابا و احدهم آخذن بخطو آمنا کتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو نیولی و محار دو خید نبی علیہ السلام و الاخر رافم ثوبه ابل پور تکلی و جاما یستروه من الحر پتولو اید اللہ پیغمبر دگرمینا نگورا محرم پزان سور جوڑو لشی کسور دے ککتا دے سر بانے دا پاس سنیونی قال مسلم و اسم ابي عبد الرحيم خالد بن ابي يزيد وهو خال محمد بن سلمہ قال محمد بن سلمہ ماما روان وكيع والحجاج الاعور باب استحباب كون حصل جمار بقدر حصل خشف باب دے مستحب دی چوی دی گیٹی د جمرو وشتو پاندازی د گیٹو چې د ګوتې په دې منس کې وشتې شي تاسو د لوبیا د دانې عمر چي وي زمران داز کی دی وی لکه دان د لوبیا وبه قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال ابن ابن جريج قال ابن ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم رمل جمر رمل جمر تھا ما كثر النبي صاحب جمر ويشت پمسل دگی تھی الخزف چې په ګوتو کې وشتې شي چې په ګوتو کې اوشتې شي اګیټه دې په دې انداز وی چې دا دانه د لوبیا دا یا د کجورې ډوکې دې یا د ګوتې شرم را دې باب بیان وقت استحباب الرمی باب دے پا بیان دا وقت دے استحباب دا رمی کی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر وابن ادريس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النهر وشتي وجمرة پرز دروي اختر زحن پساخ کی ساخ وهو واما بعد فاذا زالت الشمس هر چې د دی نه پس کوم جمرې وي پهیله سما دوله سمه دیارله سما نو هغه پس د ځال کې دو د ور نهوي چې نور ځایل شي نو بیا به وي نو په دیار لسم باندې به امداسي وني چې د زوال نه پس صرف په دی بل کې د زوال نه مخکې نه وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله جمر عقبه دساخ په وخت کې وشته وا او د نور ورځو پس د زوال د نورنا آد زوال نفس وا باب بیان ان حصل جمار سبعن سبعن بیان د دې چیږي چې د جمار دا بو ووي دا بو ووي او دو نکم زیات منوي وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا ماقر بن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار توون الاستجمار توون اے استجمار و استنجا پکار داب و ترنوی یعنی دریبی ورمی الجمار وشتل د جمار دا تون دا بم ویترنوی و پیرے بڑ والسعی بین الصفا والمروہ تون دا صفا مروہ پمنز کی صعبم ویترنوی و پیرے و تواف تون او تواب بم تون وطرنوی فید استجمر آهدوكم فر يستجمر بتون اکا خوشبی لگئی او پتاسو کی استجمار وی تبخ التبخر اے لرگ آغا بویناک لرگی دی کی خوب پسروت کی دور او دا آغینا لگی رو چت شو نو دادیم سوی تو بتوین فلیستجمیر بتوین نو دادیم ویترنوی ناول کی استجمار نا مراد اغا گٹی دی سنجاری ادیم جل کی اغلوگی دی بوی روچتے یادی استجمار نمرات کفن د مړی نه د مړی کفن خوشبویہ کې خوشبوئی په لګے داد مترنوی داد مسی مترنوی باب تفضیل الحلق على التقصیر وجواز التقصیر باب دې په بیان د دې کې چې غوړه د سر خریل پلنډولو او لنډولم جهیز دی په عمر او حج کې و به قال حدثنا ابن محمد بن رمح قال اخبرنا ليش حاوی قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليش النافع ان عبد الله رضی الله عنه قال حلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سر خره له الله حبیب وحلقت وائفه من اصحابی او سر خره له یو دلی د مرګرو د نبی علیہ السلام نه پهاج کی وقصر بعضهم بعض قصر کړه قال عبد الله رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیو رحم اللہ المحلقین رحم دیو کی اللہ پسر خرین کو مرتن و مرتن یو زلیات و زلی ثم قالا والمقصورین ابے اور پسیمینی والمقصورین لندون کو چو اخت کمائی لندائی پدائی دیم رحموی و بهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات علی مالک بن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم ارحم المحلقین الا رحم کی پسر خرین کو چې د عمر او د حج دی حرام نه کولایږي او سر خرین قالوا المقصرین صحابہ ویلو پلندون کدیم رحمی یا رسول اللہ قال اللہم رحمی اللہم رحمی المحلقین بے دوبارہ وی رحمو کی پسر خرین کو قالو والمقصورین یا رسول اللہ قال والمقصورین پدیم و بیئی قال اخبرنا ابو اسحاق ابراہیم ابن محمد ابن سفیان المسلم ابن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين رحم ديو کی اللہ پسر خرن کو قالوا والمقصرين دیوی پلندون کو دیم رحم کی یا رسول اللہ قال رحم الله المحلقين پدویم ظلموی قالو المقصرین یا رسول اللہ قال پدویم ظلموی رحم اللہ المحلقین پسر خرین کو دی اللہ رحم کی قالو المقصرین یا رسول اللہ قال والمقصرین اگر دری پیری سر خرین کو تا در رحم دعا کرے نو د سر ویخت خریل افضلی د حج او د عمرې د حرام کلاوی دو سره او که چالن کل نجا او جواز لري و به قال حدثناه ابن المسنا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بهذا الاسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعه قال والمقصرين سلورم ظلمي فلندون كدم رحمي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير وابو كريب جميعا ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين اللہ بخنہو کی سرخرین ان کو تاقار یا رسول اللہ وللمقصرین لندہ ان کو تدیمو کی قال اللہم اغفر للمحلقین اللہ بخنہو کی سرخرین ان کو تاقار یا رسول اللہ وللمقصرین قال اللہم اغفر للمحلقین پدریم ظلموی چیسوک سرخرین آرینہو کی دیل بخنہو کی قالو یا رسول اللہ وللمقصرین لندہ ان کو تدیم بخنہو کی قالا وللمقصرين وبه قال حدثنا اميه بن بسطوا قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن النبي نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حديث ابي زرع نبي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ابو داود الطيالي سيون شوبان يحيى بن الحسين عن جدتي رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم چی دیو ریدیو دا اللہ دا بیون پہنچتن ودا کی دا آل المحلقیر ثلاثا سرار خیون کو تیدری پیر دعاو کہاو للمقصورین مرتا الاندون کو تیوزل ولم یقل وکیون وکین دیو ری پہنچتن ودا کی وبیه قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا یعقوب ابن عبد الرحمن القاریو حاو بی قال حدثنا قتیبة قال حدثنا حاتم حاتم یعنی ابن اسماعیل اکرام عن موسی ابن عقبہ عن نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق رأسه فی حجۃ الوداع سر خرہلے او په حجۃ الوداع کی باب بیان ان سنت یوم النحر ان یرمیا سنت طریقہ دا دا پرز دلو یختر چنبے جمر عقبولی ثم ینحرا بیا قربانیو کی ثم یحلقا بیا سر اخری والابتداء ابتداء دیو کی فی الحلق پسر خرینو کی مل جانب الیمن پخی طرف من رأس المحلوق خود سر دا غسر خریلی شوینا د چا سر چې خلې راغ د خی طرف نه مشهورو کې پر په دې درو کارونو کې ترتیب د عام علما او پرې سنت ته اول جبر عقبویشتن بیا قربانی بیا سر خړې دا مسلک د صاحبینو دې او د جمهور علما او دې د حضرت امام ابو حنیفه رحم الله نه منقول لی چاوی ترتیب د دې درو واړو په منځ کې واجب ده جمهور وای چې سنت خدا دی چې ترتیب وار به کې وګچا مخ کې رستو کل نو دم په ناراضي او فضیلت ته فوت شو چې د سنتو نه خلاف راهي امام ابو حنیفه رحم الله تعالی منسوبي چه وینا دم بم برازی د جمهور او قول پاره احناف علما د حاجیانو د اجتهاد او د غنیو نه په ای ډول فتوا د جمهور په قول ورکړي چې دا سی خو ترتیب پکار دے خو کو شوک مخ کې رستو شو چون کې روایت صحیح هر اغلی چې الله حبيب ویلا حرج الا حرج لکر سر روات نو خبر دا او دلیل په اعتبار چې پدې کې د دم را نشي و به قال حدثنا ابن اقراب حفص بن غياث عن هشام بن محمد ابن سينان عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى من الراغ مناتا فات الجمره تارغ جمره قبيت فرما وي وشتا ثم اتى منزله بمن يراغ له خپل زيت په منا کې ونحرا او خاني قرباني کړيو ثم قال للحلاق او به سرخ ريون کې تمنيو خذ اودي سواشار الى جانب الیمن اشاره وکي طرف تاسو ملیسر بیا غستا ثم جعل يوثيه الناس بیا شروع شو چې خلق له ورکول ويختي تقسيمون ور ويخته بني ادم پاک او تبرک په ويختو د نبی رسول او تبرک نزان سره سنبالون داری حدیث کی در تذکر راغه چې دغه شان د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا چې چا ورته سر خره او د زسونو په حجۃ الوداع کې نو صحیح مشهور دادی چې دا معمر ابن عبد الله العدوی لکه بخاری شریف کی درلتی زعمو انه معمر ابن عبد الله امام بخاری رحم الله وی گمان کوي علما چې دا خریون کې معمر ابن عبد الله اسو کوئی د دنو خراش ابن امیہ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابن نمير وابو قريب قال حدثنا حفص بن غياث عن شام بهذا الاسناد اما ابو بكر فقال في روايته قال للحلاق ده الله حبيب صرف رحم كتبه ها تهاي تنبيه را ویوالد آو آشار بیدیهی للجانب لیمن حق دا فکس ام آشارهو ناغد اخی طرف ویختی تقسیم کریو بینا من یلیسو کرسر نیزدیو قال سم اشارن الحلاق بیسر خریم کی تیشار کریو الالجانب لیسر فحلقهو فاتواهو ام سلیمن دیو می سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ته ور کړو اور چې روایت دا بي کورې نه قال فبدا بالشق الايمن شروع ک پخې طرف فوزعه اشارته تقسیم کو یو یو ویختا او دو دو اشارته بین الناس په مند خلکو کې ثم قال بن ایسر عبید گس طرف بارک مو فسوان مثل ذلك داسی حکو ثم قال ها هنا بیا وې دې کې ابو طلحه دفدف او الى ابي طلحه ابو طلحه رضی الله عنه له ورکل وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام بن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وشتي وجمرة العقبة ثم انصرف الى البدن بیارا گرزی دره و خانو تفن حرها آغیز بحکنو والحجام مجالسن او حجام سر خرولو آلنا استو وقال بیدی الراسی اشاره کلو پلاسر سر تفعل قشقو هم والایمن خی طرف خریلو نتقسیم کو پاغ چاکی علیه جوزن نزیو سمبا قال احلق الشق شق الاخر ادابل طرف مخرایا فقال الله پیغمبر اینا ابو طلحه ابو طلحه رضی الله عنه سشو فاعطاه اياه دغ تور کړیو و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قاسم بن شعب بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة کله چې الله حبیب جمره وشتوا او نه هر نو شوکه او خپل د قربانای ساروی زبه کړو او حلقه سرخ نه نا ول الحالق شقه ولا یمنا ورکړ او خره سرخ کو ته طرف خې فحلق او نو خې طرف سره مبارک وي اختی اخره ثم دعا بات ولها تر سواری بیرو تو بات ولها تر سواری نو ورکل نتا ثم ناوله هو الشق الايسر بيولا بل طرف ورکو فحلقه راغب مخرنو فاتا هو باطلها فقال اقسمه بين الناس وداد خلقو پمنس کی تقسیم کا تاسو کد خلقو پمند کی تقسیم کا اے روایت د بخاری شریف کې راغلی ابو طلحه ولا غوش دایته یختو نه راغستیو دا ابو طلحه مشواری خاوند د ام سلیم رضی الله عنها او هغه والد او د انس رضی الله عنه اے حلاق ته سر خره راغه خې طرف ابو طلحه رضی الله عنه ورو بیبل طرف خلو ورته حکم کوي دا تقسیم کا دا تقسیم کا یو روایت کې تیر شو چې د اخر طرف ابو طلحه رضی الله عنه ورکو ایو کرال چې شوبنيز دیو نوې له ورکل یو کدا تیر شل چې د خلکو په وانس کې یو یو دوه دوه وخت تقسیم کړ او هغه دس طرف یو مسلم تا ورکل وګوره ظاهر روایتو کې تناقض غو درازي پوه شو کنا نو مسله دا سیده چې دواړه طرف ابو طلحه رضی الله عنه له ورکړي نو دا د خي طرف دا تقسیم کله ابو طلحه رضی الله عنه دای په حکم او د ګس طرف ورکړو ام سلیم ته زیداد دای بیبی وا چې دا د خپل خوشبوئی کې واچي دی په دا خپل خوشبوئی کې چو وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره ونهر نسكه قال جن نبي عليه السلام جمره قبوشتا ونهر نسكه اخپل سارو د قربان ایزه بکل وه قصر او خیر ونا ول الحالق شقه الایمن ور کو خسر خیرن کی ته طرف خ وی خر انه ثم دعابات ورتن انصاری بیا بات ورتن انصاری رضی الله عنه او تو فاتوه یا ودن ور ثم نا ول الشق الایسر بیسر خیرن کی ته اگست اور فرق فقال اهلك ودا مخریا فهلقه ناغه اخر فاتواه اباتو الها اے ابو طلحه رضی اللہ عنہ ورکو فقال اقسمو بین الناس دا دخل کو پمنس کی تقسیم کا باب دے پبیان دے جواز دے تقدیم دے زبح کے پرمی سنت خدا دی چه رمی بمخ کیوی جمر اقبا و قربانی برشتوی او که چامخ کی کنو ایدام جائز دا والحلق و سرخ ریل لزبه فزبه بانی وال الرمی و پرمی و تقدیم التوافی علیها کلها کچا دی طول و نمخ کی توافی زیارتو کونو دام جائز دے اگر چی سنت داو چی دا دری وارو کنو بیا با توافی زیارت کے تاسو پوئی گئی پدی مسلو کنا زکه د اختر پرز حاجی سلور کارونه کوي اول جمره عقبه وشتل بیا قربانی کول دریم سر خریل سلورم طواف حفاظه او طواف فرض او زیارت کول دا درې واړه دي او طواف نمونه دي دې کې دغه شان ترتیب سنت ته هوک چا د دې ترتیب نه خلاف کول نو جائز دي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ودری دلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاجت الودا کی پمینا کی خلقو تا یسرو رہو خلقو تی دمسرو تا پوسکورو فجاج رجونی و صحابی راگے و سڑے فقال یا رسول اللہ وید اللہ رسول اللہ مشعور پوئے نشک فحلقتو کملان نحرا نماخ سرو خریلو مخکی دی قربانینا قال ازبح فی قربانیو کا ولا حرجا اس حرج او گناہ نشتا ثم جاء اخر بل راغ فقال يا رسول الله لما شور فنهرت قاولا نرمي ما قرباني او کا درمي جمري نمخ کي قال ارمي يوسول ولا حرج او گناہ نشتا فما سوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشین تا پوسنو کرشوید اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوشی بارک قدنیم ولا اخرا چه مخی کرشوی عرصو کرشوی اللہ قال افعل ولا حرجا مگر دا سبے فرمائل چه کواو حرج نشتا جمہور علماء داوئی چه پدی کی دمم نشتا جمهور علماء چې پدې کې دم بمنشتا دا سلور سيزونه کې چا مخ کې کلا او کرستوي کل اگر چې سنت طریقات د دې ترتیب وار کولني امام شافعي صاحبين جمهور سلف علماء او فقها د ایلار دی چې په دې درو سيزونو کې ترتیب واجب نه دی اپ دې کې چې ترتیب نه خلاف کل ندب ناراضي لا حرج باندې استنګي نشتا اوجوب د فدیم و اینشتا که چریوه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بد دی بیان کریوه پیغمبر علیه السلام بد دی بیان کریوه که چری فدیوه تا دی جمهور و مسلک دی امام ابو حنیفه رحم الله دی اوجوب قائل لی عید ابن عباس رضی اللہ عنہ وایو قول زام ته دلیل جوړ کړي ابن عباس رضی اللہ عنہ وایو من قدم شین من حج و خرا فلیحرق لذالک دمن چا چې په حج کې او شه مخ کې رستو کو نو دې دې دې پارا وینتوی کی یعنی دم دی ورکی بہر حال دغد جمهور مسلک دے و غیدہ سے فرمائنی دی او داد دلیل پیت بار ډیر مضبوط تے و بیہی قالا حدثنی حرملت ابن یحییٰ قالا احبرنا ابن وحب قالا احبرنی یونس و ابن شہاب قالا حدثنی سمنت والہا التمیمی انہو سمع عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما یقول وقف رسول الله صلی الله علیه وسلم الى راحلته الله حبیب دردله په خپل سوار لای فتوا فقراس شروع شو یو خلق دینه مسائل ته پوښو نه کول خلق د الله د حبیب نه تپوش کولو ويقول القائل ويمكي بهم منهم الذين يا رسول الله اني لم اكن اشعر ظفوان شوم ان الرمي قبل الرمي رمي شرمي مخكيد قربانين دفن هرت قبل الرمي نواخ قرباني د جمره قبيد وشتون مخكيو کا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتوي فرمي ولا حرج ولا عيش سنگيشتا قال وتوفيق اخر شروع شوم يقول شوم اني لم اشعر ذبوانشم ان النحر قبل الحلق چې ګنی قربانی د سر خره رونه مخ کېدا فحلقت قبل ان انحر نبا خو سر خره نه مخ کې د قربانی نه فیقول انحر قربانی وسکا ولا حرج او تنگی نشتا قال فما سمعته ایمان دی اور دی دا الله پیغمبر نشویر یوم الدین چې تاسو کړه شه او پدار از یو کار بار کی مما ینسل مرء هغه چې ریه سړی ویجلو کله پاینا پوهوی من تقدیم بعض الامور قبل بعض دروان دیوالی د بازی کار نمخ کی د بازی نواش بایا د دی غندی الا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر دا اللہ حبیب وینی افعلو ذالک ولا حرج او کئی داو سحرج نشتا و بیهی قالا حدثنا حسن الحلوانی قال حدثنا یعقوب قال حدثنا بی نبی سان صالح عن ابن شعب بمثل حدیث یونس عن الزهری الاخره وبه قال حدثنا علي بن خشرم بن قرابنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحه قال حدثني عبد الله بن ابي العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما يخطب يوم النهر خطبه وي فرض دروي اختر فقام اليه رجل يوكشور ترى پرتشو فقال ما كنت احسب ما خدا خیال گبان نکولو یا رسول اللہ نکذا و کذا قبل کذا و کذا چه فلانے فلانے کار دف فلانی فلانی نمخ کرے بل راغی یا رسول اللہ کنتو احسب و انکذا قبل کذا و کذا ما خدا گبان کولو جدا فلانے کار مخ کرے فلانی فلانی نرے لہا اولائی ثلاث دا غدری و سیزون دا پارے ہوئی چه جمر یا قبا او قربانی او سر خریلنی قال افعل ولا حرج كواو تنبيشتا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر قال وبه قال حدثني سيد بن يحيى الاموي قال حدثني ابي جميع بن جريج بهذا الاسناد اما روايه ابن بكر فكر روايه عيسى الا قوله مگر ذا قول هؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك غدا دروانی ذکر کړی هر چی احیای او مویر پر روایت داغه کیداو حلقت قبل ان انحر با سرد قربانی نه مخ کې خریر او نهرت قبل ان ارمیا قربانی میکړی نه نه مخ کې واشباه ذلك او دی غنتی داسی خبره وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال ابو بكر حدثنا ابن عينه عن الزهري عن يسيب بن طلحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال حبيب توسل الى عليه فقال حلقت قبل ان اصبح ما خسر اخرى نو مخكي ذبحنا قال فاصبح ولا حرج ذبحوا كوس تنگينشتا قال زبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج وی ولا ستنگنشتا جبرو سنا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد عبد الرزاق عن بابر عن زهري بهذا الاسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة و یا الله پیغمبر می کتل او شور په خواب مینن په مینا کې فجا او رجن یو سره راوي حدیث بیان کو بیا بیمار حدیث ابن عینا و به قال حدثني محمد بن عبد الله ابن قحزاده قال حدثنا علي بن الحسن عبد الله ابن مبارك قال محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن سيد بن طلحه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه رجل يسرى راغ يوم النهر فرزد قرباني او دلو اختر وهو واقف عند الجمره الله حبيب ولاو د جمره قبي سرا فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان ارميا ما خسر اخرى نو مخ کی درمینا فقال ابي ولا حرج ولا او ستنگنشتا واتاه اخر بالله فقال اني ذبحت قبل ان ارميا ما زبها او کبخ کی درمینا قال ارمی ولا حرجا واتاه آخر باللہ فقالنی افستو من البیت ما اخو توافی فازو کد بیت تلعو او تواف میو کو فرضی قبلان ارمیا بخ کی درمینا قال ارمی ولا حرجا یوسو لا وکسو بخ کی لارو دی دریو وارو نا اتوافی فازو کنو سنت ترکل و جائز دی قال فما رأيت سويلا يوم اذن شين مانو قتل دا اللہ حبیب چه تپوست شئو پدا رد ششی الا قال افعلو ولا حرجا وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بحزو قال حدثنا وحیم قال حدثنا عبداللہ بن تاوس نبی ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل له فی الذبح ویلشیو دل پا بارد زبی او دا حلق او دا رمی کی او تقدیم او تاخیر کی فقال لا حرجا وی ایس حرج نشتا باب استحباب تواف نفاظا یوم النہر مستحب دی چدا پا دا غرز دا اخترو کی اکا چارستو کانوب جائز دا و امام صاحب وی د دولسمې د نور پرې وته نه مخ کې ختمه کی یا صاحبین او دانو وی کورست شو خبره نشتا مستحب دی فرض دی او نهر پس درمې نهر او حلق نه نو کورستې کو پایا متشریق کې او نوم کافی کی او دمم پی نشتا پا اجماع اکد دین اپس ایام تشریک نا پسی حکنم کافی کی اجمہور وی بیام پی سنشتا امام مالک امام ابو حنیف رحم اللہ وی کنا دمانا اگدشوا نو بیا با دم ورکائی جمہور سوا یہ صاحبین و مسلکم دارے کچارا ایام تشریک نا توافی فرضی رستو کو نو بس کافی دی جائے اس کی سپشتم نا صرف امام مالک امام ابنی فرحم اللہ وی اذا تتوا وللذی ما هو ما هو دمن کمزا مسئلے اگدکا خدا دا سرو دا پاروائی کسنانا دا وزر دا وجن رست شوان پاغی اسم نشتا وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض طواف فاذكر ويوم النهر فرض لوي اختر ثم رجع بها واپس شود مكينه مناتا فصلى الظهر بمنا دماس بخین موزی پا منا آکی کنیو قال نافع نافع وین رحمه اللہ فکان ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ یفیدو یوم النہر توافی فازم اکول پرزد لوی اختر ثم یرجو بیابو واپس رات لو فیسلی زہر بی منا دماس بخین موزی پا منا آکی کولو ویذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعلو دیب ذکر کول چه نبی ریح السلام کری دیدا سے باب استحباب نزول المحصب یوم النفر یوم النفر تتلو پرز محصب کی لگرا کشی خوڑ دے او صلاة الظهر وما بعدها بیہی ادین پس چی شدید آپ دیکیم دا سبا خلفائے راشدین امکول ابو بکر عمر او ابن عمر رضی اللہ عنہما او عائشہ بیبی او ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چنا محصب کی کزید المقصود نی دا خوی او اتفاقی زیو نصابو پمس کی خلاف راغلے بعض علماء وی مستحب دی د وجد اقتدا کولو نه د الله د رسول او خلفای راشدین پسې او که چا ترک د نزول د محسبو کو نو سپینشتا ا مستحب دام دی چې نماز بغین مازیګر ماخام او سبابو زم پکیو کی شپتی رکی بادی صدش پی یا ٹھولا دیتا محسبم وی حسبم وی ابتوہم وی بدحام ورتوی خیفی بنی کنانم ورتوی دا ٹھول دیو شنو منلی او اصل کی خیف مانا صدا دا غر نکتا زیت خیف وی چې د خوړ نه اوچت دی او د غر نه کته دی څه کال مونږ میرا کې ناستو نو باز عرب هم ناستو دی دا ته پوښو نه کول چې دا خیف ورته ولې وای مسجد الخیف نو خیف اغزیل وای دی په لګورا د غر نه کته دی او د خوړ نه بره دی وی کل ما ان حدر عن الجبل وارتفع عن المسیل ندی تداوی وبهی قالا باب استحباب نزول محصب یوم النخر اصلات زهر و معباد پنی کی و بهی قال حدثنی زهر ابن حرب قال حدثنی اصحاکم یوسف الازرق قال احبرنا سفیان عبدالعزیز ابن رفیع قال سالتو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قلتو اخبرنی بشین مالا خبر را کدیوشی بارکی اقلتو چتاز دکڑی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این سلط زهر یوم الترویہ نماز په هند موزه کمزه کړو پر از د تروی یوم ترویاتم د ذلحجه ته وای قال ابي منن په منا کې قلت فين صلى العصر يوم النفر موز د مازیګر کمزه کړو په يوم النفر کې قال ابي الابطح فابطبه محسب کې ثم قال افل ما افر عمر او وکوس چې دا عمر او مشران کوي و به قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يرجلون الابطح ديب د حج نفس جمنان واپس را ابطح کی برا کشول وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شهر بن جويرية النافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى التحسيب اغبكة تحسيب قد محسب خور کی را کو زید السنت وكان يصلي الظهر في مزبه قر نماز في هاي نماز في يوم النفر بالحسبه قال نافع قد حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب كده الله حبيب كشو والخلفاء بعده او داي نفسم خلفاء وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال حدثنا عبد الله بن زبير قال حدثنا هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت بي نزول الابطح ليس بسنه هذا صحابه اختلاف ده. وی نزول دا ابتو احدا سنت نوے انما نزله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دلتا ذکر کشوے وی چار شوے لینہو کانا اسمح لی خروجی داو دیر سان لید وطو دا پارا دا مکی مکرمین دا خرجا چکل وطو مدینی منوریتا و بهی قال حدثناہو ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حفظ بن غیاز ها وبي قال حدثني ابو الربيع قال حدثنا حماد يعني ابن زيد ها وبي قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم كل من شام بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال عبدنا عبد الرزاق قال عبدنا معمر الزهري عن سالم عن ابا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الابطح ديب ذكر كزيد لسار دلبا قال زهري واخبرني عروان عائشه رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك بيبي بدا سنكول وقالت انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب تذكر كشيو لانه كان منزلا اسمح لخروجي دا یو زه او ډیر آسان او دایده وته د پاره دا مقصودی نو بلکې مقصود د پاره یو ذریعہ وا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم ابن ابي عمره و احمد بن عبده واللفظ لابي بكر قال حدثنا سفيان بن عيان بن نتوان بن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحسيب بشيء و التحسيب شيء نه دي سنت دي انما عمر جن النظر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكزيدو يوزو شد الله حبيب فقرا كشيو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا ابن عينا قال زهير حدثنا سفيان بن عينا عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال ابو رافع رضي الله عنه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته حکم نو کړی د الله رسول الله جل الابطح چې زه درا کوشم ابطح کې هینا خرج من منا کلا چراوتو د منا نا ولکنی جئتو ای وای زرا غلم فزربت قبته هینا خرج کلا جاوتو د منا زرا لم نو ورتال ته خیمه جوړه ک فجا فنزلا دا غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ وای ما ارثال ته خیمه لګولیو بس الله حبیب را او د دې کوزیدو وجه درته حیږي دا ولید الله حبیب سار شیو وای دې خور کې کفار او مشوره کړو د بایکاټ نه مسلمانانو دا غټول الله ختم کل اسلام راغه غلبا او فتح رالا دا الله حبیب د شکری پتور چې دا غزیو چې د اسلام مقابله کې به جرګې او مشورې کې دي او الله غار سره میټاو کل شکر ادا کو. قال ابو بکر ابن بکر فی روایت سوال قال سمعت سلیمان ابن یسار فی روایت قتیبه قال نبی رافع وکانا لا ثقل النبی صلی الله علیه وسلم دید الله د حبیب په سامان باندې په حج کې مقررو عبد سنبالو را سنبالو متاع المسافر تثقل وی وتحمل اسقالکم وبه قال حدثني حرمله بن يحيى قال ابن وهب برابر دي يونس بن شهاب نبي صلى الله عليه وسلم ابن الرحمن ابن عوف نبي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله حبيب ننزل ان شاء الله غدا راكذيكم ممكن الله خوش سبالا بخي بخيف بني كنانا بخيف د بني كنانا حيث تقاسم ول الكفر كم دي کی چي او بل تقسم ور اور کړي په کفر باندې وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا ومنتدى الله رسول المؤمن آكو ونازلون غدا راكزيكم سبالا بخيف بني كنانا پخیب د بنی کنانه کی حیث تقاسمو علی الکفر کم دیکی چی یو بل تقسمو نا قرلیو پا کفر وذالک ان قریش اندادی وجہ چی قریشو بنی کنانه حالفت علی بنی حاشم یو بل لے قسمو نا قرلیو پا مقابلی د بنی حاشم و بنی المطولب کی اللہ یونا کی حوحم دئی سرم نکاہو نا نکی رشتہ بکٹ کئی ولا یبایو ابن بس لین دین کای حتا یشرب الیہ تر دی چې د اوس پاری دی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی بذالک المحصب فدغه محصب خور کې و به قال حدثنی زهیر ابن حرب قال حدثنا شبابت قال حدثنی ورقان بالزرات عن الارج نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال منزلنا انشاءاللہ ویزید نزول زمون کد اللہ خوخشید فتح اللہ الخیف کل چفتک اللہ خیف زتقاسم وللکفر کم لیکی دی پا کفر قسم خوڑ لے ہو باب وجوب المبیت بمنن لیالی ایام التشریق والترخیص فی ترکیه لأهل السقایا باب دے پا وجوب دشپی تیرولو کی پا منا کی پا شپو دا ایام التشریق کی چی اول سما دو لسما دا اکا سوک دیار لسمی رئی ساری گیا پا ملتا تھی رئی او رخصت دے پترک د شپو تیرولو کی پمناکی لے اہل سقائے چی سوک دے زمزمو گو پا خلق اس کئی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير و ابو ساما قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ها و به قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر و عمر رضي الله عنهما ان لباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازه وخت او رسول الله صلى الله عليه وسلم ايبيت بمكه تششبوتي ري په مکه کې ليالي منا وشبيد منا من اجل سقايته دوجد دين شد په خلقو د زمزم وبس کولې فاذن له ندل اجازه تو کو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابن يونس حاو بی قرات سنی محمد ابن حاتم و عبد ابن حمید جمیعن محمد ابن بکر و رحم اللہ ابن جریج کنا امان عبید اللہ ابن عمر بیاد الاسنادی مثلہو اے دی حدیث کی سو مسئلی دی چیشپت رول پمنا کی پایام التشریق کی دی حکم شوئے پدی اتفاق دی و پدی اختلاف دی جدا واجب دی کو سنت دی امام شافعی رحم الله ان دو قولونه دي خواصه حداد چې واجب دي حداد امام مالک او امام احمد سیم قولم دي چې دا شپه واجب ده دویم دا چې دا سنت دي او دا د امام ابو حنیفه رحم الله او نور او ام قول نو څوک چې وای واجب دي نه پکې دم واجب کړي کچا پرې خوا اسوک چې وای سنت دي ناغي وای دم پکې په پرې خودو نه لازمیږي خو بیا سمره وخت پکې تیرول واجب دي لکه پر تاسو له ما مسله وکا چې غارب براتله او اکثر شپه به اکثر ایسه د شپې به په مینا کې تیر کا امام شافعی رحم الله دو قولونه دي و یا صح قول دا دی چې اکثر ایسه د شپې تیرول پکې واجب دي ادویم دا نه دا چې او ساته پکې تیر کو بس واجب ادا شو ادویما مسئلہ داو جائز دی چی سو کوبد زمزم پا خلق اس کئی چی دی مبیت پریزی و مکی تراش چی دی پا خواب پا بوکو کیو برستی آب حوزنو کی جمع کولی ندی کې دا مسئله در ل ذکر کا چې اهل سقایو والو ته اجازت کړي کدی ترک د مبیت کای او په دې کې اختلاف د فقهاو چا ورته واجب وی نو که چا ترکو کو نو بیا پیدا لازمیږي دم اجسو کوئی سنت دی خا خبر ادا دے چې سره د علماو د خلاف نزانو باسي ادمره کړهو کړه نزان دی پشپا کی مینات خامخارسی دکه کم علماء کوئی واجب ادا نو بیا په مسله د لګرا نشي بیا په مسله ګرا نشي اباده ور سرا دو خان سرون کیم پی وسکریه پخا هو پیدل صفو اوري پسورلو نو دادم رو خان بسوک سنبالای و دو خان سرون کیم کشف پریزی دام درستی باب فضل قیام بالسقایا والثناء علی اهلها واستحباب الشرب منها باب دې په بیان د فضیلت د دریدو کې په وبوس کولو او تعریف د دې اهل سقایا او استحباب د سکلو د دینا و به قال حدثنا محمد بن منهال الزرید قال حدثنا زید بن زرعه قال حدثنا عبید الطویل عن بکر بن عبد الله المزنی قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبه واذا ناس تم دي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سر په کعبه کې فاتا اور ابي نو باندې چې راي فقال ما لي ارى بني عمكم ويس شي وي د غزامن د ترستا شو يشكون العسل واللبن فخلقوا غبين او پيس کوي وانتم تسقون النبی اتاسو پا خلقو نبی زو تمر دا پس کوئی اتاسو پا خلقو سکوئی نبی زو تمر پس کوئی اے اوبو کمو زبیب چولی او خنم ورت خوکڑے امن حاجت دی کوم من بخل ویداد سحاجت د وجه ک بخل ابن عباس رضی الله عنه الحمدلله ما بنا حاجت ولا بخل نشته په مون سحاجت او بخل راغله او نبی اسلام په خپل سواله او رسول پس او شام او فستسقا طلب دو بو کفاته نو بما من نبیجن مور ترولو بد نبیجن فشرب او سقا فضله سکلی وی او سکولی وی سیوائی پو ساما وقال احسنتم واجملتم کذا فاسنعو دا اللہ پیغمبر وی خموک اللہ خکار موکو داخو یو خکار دے فاسنعو دا سکوئی فلا نریدو نغیر ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو موږ راتن چې بدل کو هغه چې الله پیغمبر په حکم کړي الله حبیب دا سویری چې دا سو کوي نو موږ زکه دا سکو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین الہ العالمین خاتم زمان فی ایمان کے اللہ ممتاز من والدین و استازان عمرو جو اندو توارا علی گناہ نباد اللہ دار قسم آفتن و مصیبتن نمان تول پر حفاظت کے اساتے اللہ سمر بیماران دی تول لشفائے کاملہ عاجل و نصیبہ کے کمو بیمارانو د دعا بارک ویلی الله ته ټول ته شفا ورکړي او مونږه ټول مسلمانان د دایمي عارضی بیمارونو او ساتي الله چا سديني حاجتونه دیو دعا بارک ویلی تیرا حاجتونه الله تر سره کړي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او سب پریشانی دی داٹو لی ختم کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار وصل اللہ Thank you.